Kaszu na zrąb tworzy niezły show. Bliżej nie przystaje wokół niezły tłum. Nikt nie odstaje, dane szybko. Opanował całą salę na skroś. W powietrzu na zrąb tworzy niezły show. Bliżej nie przystaje wokół niezły tłum. Nikt nie odstaje, dane szybko. Opanował całą salę. Dziś mam niepowtarzalny cud. Mocniej, głośniej krzyczę, a ze mną cały duch. Nie mam więcej życzeń, dziś mam wszystkiego próg. Więc czasu nie liczę, nim nastanie świt. Zamierzam zostać tu. Daj mi te lupy tu, berbele, daj mi te dupy tu. Idziemy w kluby tu, balet będzie gruby w chuj. Te hajsy w nerkach tu, w rękach lód w szklankach. Butelka pęka tu, gdzie moja barmanka. Jak chcesz to palianka, ja palę szlugi man. Z nami duch banka, na barze długi mam. Łazarskie boogie down, chłopaki idą w miasto. Nie stawiaj fury tam, jak nie masz auto kasko. Pokaż co masz pod maską, jestem jak Larry Flint. Masz brudne myśli lasko, nakręcę karny film. Rozdaję karty w nim, jestem jak wielki szu. Dorota dawaj dolce, kluczyki daj na stół. Kolega znów się skuł, ucina drzemkę w loży. W głośnikach new school, widzę że beszcze lożył. To każdy w coś by włożył, wirują feromony. Zero mamony, a do rana jeszcze dziś czas. Niepowtarzalny cuch. Mocniej, głośniej krzyczę, a ze mną cały duch. Nie mam więcej życzeń, dziś mam wszystkiego brud. Więc czasu nie liczę, nim nastanie świt. Zamierzam zostać tu. Kolejny odcinek serii skasowany poranek. Kocham ci wódko bezczel, twój oddany kochanek. Zalany na amen, choć mało ma wspólnego z tymi typami w bramie. Siadaj na loży z nami poranek. Klub idziemy dziś i chlamy na amen. Mieszamy z szampanem, gwiazdami albo ci damy na kanę. Wody szklane, wychlane, pozamiatane stany. Z moim kombanem nad ranem, gaz przejebane mamy. Gdzie jest woda? Ej ty brat, brat, gdzie jest woda? Tak tu się robi rap, rap, już się chodzi ruda. Gaz morderca, nie ma serca. Ziomek coś posyp nad ranem, w banie się wierca. Na telefonie pornosy. Zimna woda w klubach, huba, fikluba. Rozluba styl jak luda, luda. I kurwa styl jak Kuba, rozpluwa się. Trochę zimnej wody mamy jeszcze. Z pozdrowieniami mówił najebany bezcze. W powietrzu na zrąb tworzy niezły show. DJ nie przestaje wokół niezły tłum. Nikt nie odstaje, taneczny krok. Opanował całą salę na stronę.